11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Utrecht heeft de politie ruim 100 betogers opgepakt. Ze kwamen van het Jaarbeursplein, waar een grote pro-Palestijnse demonstratie was. De betoging werd voortijdig beëindigd omdat het volgens de gemeente te druk werd en mensen geen afstand hielden. Voor een groot gebied werd een noodbevel afgekondigd. Een grote groep betogers werd later in een woonwijk omsingeld door de politie, waarna zo'n 100 mensen werden opgepakt. Vanuit Syrië zijn 3 raketten afgevuurd richting Israël, meldt het Israëlische leger. 2 ervan zouden daadwerkelijk zijn neergekomen aan de Israëlische kant van de grens, op de door Israël bezette Golanhoogte. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de Palestijnse Tahrir-brigade, die in Syrië actief is. Gisteren werden ook raketten vanuit Libanon op Israël afgevuurd. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen in Gaza lijkt zich uit te breiden naar de westelijke Jordaanoever. Bij gewelddadigheden daar zijn zeker 10 Palestijnen gedood, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Een aantal Palestijnen werd volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid doodgeschoten toen ze met stenen naar militairen gooiden. 2 mannen die in Amsterdam terecht stonden voor belediging van homo's zijn veroordeeld tot taakstraffen van 30 en 50 uur. Ze moeten ook honderden euro's schadevergoeding betalen. De daders spuugden vorig jaar 2 homo's die hand in hand liepen in het gezicht. Ook scholden ze hen uit en zetten ze filmbeelden op internet. De slachtoffers verklaarden in de rechtbank dat ze zich gediscrimineerd en vernederd voelden. Meerdere Gelderse ziekenhuizen gaan voor het eerst sinds het begin van dit jaar de coronazorg afschalen. Vanaf maandag worden er minder bedden voor coronapatiënten gereserveerd, meldt Omroep Gelderland. Dat besluit is genomen in het regionaal netwerk Acute Zorg Oost, waarin 6 van de 9 Gelderse ziekenhuizen samenwerken. Zo gaat het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem van 7 naar 6 IC-bedden en van 18 naar 14 klinische bedden. Personeel is dan inzetbaar voor andere zorg. Groot-Brittannië gaat mensen sneller een tweede coronavaccinatie geven. De periode tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt teruggebracht van 12 naar 10 weken. Het besluit is genomen uit angst voor de snelle verspreiding van de Indiase coronavariant, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Als vast komt te staan dat de Indiase variant een stuk besmettelijker is, komt versoepeling van de lockdownmaatregelen die voor 21 juni is aangekondigd in gevaar, zegt Johnson. Het weer. In het zuiden nog een bui, maar vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst kans op mist en later weer buien. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Je bent terug, we doen het licht weer aan. Het is een nacht bij volle maan. Glentellach, de Schotse whisky die zich overal thuis voelt. Welkom thuis. Glentellach, pleasantly surprising. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Mijn tijdlijn op Instagram vult zich steeds vaker met selfies van juichende mensen die net gevaccineerd zijn. Vandaag mocht ik ook mijn prik halen, maar binnen 20 minuten stond ik enigszins beteuterd weer buiten. Het ging allemaal zo snel en iedereen was zo zakelijk dat ik niet eens durfde te juichen. Ik heb het maar niet gedeeld op Instagram. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De gewelddadige confrontaties tussen Israël en Hamas lijken voorlopig nog niet voorbij. Hoe staan de Arabische buurlanden van Israël in dit conflict? En onze tweede zomervakantie in coronatijd is aanstaande. 3 Europese correspondenten over wat er mogelijk is en wat niet. Voor zijn nieuwe boek en tv-serie sprak oogcollega Koen Verbraak met meerdere generaties Molukkers. Over het kneel, de komst naar Nederland in de jaren 50 en de keiharde Hollandse realiteit in de vele decennia daarna. En een harp is een peperduur muziekinstrument en daarom vaak alleen weggelegd voor een beperkte groep. Harpist Remy van Kesteren ontwierp daarom een veel goedkopere zelfbouwversie. Hoe die klinkt, dat laat hij straks live horen. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 14 mei. De Israëlische Luftwaffe bombardeerde fast rondom die uur gebouwen en stellingen der radicalen Hamas in Gaza. In Israël kondigt premier Netanyahu aan dat hij doorgaat met de aanvallen op Gaza. 115 morts à Gaza sous les bombardements israéliens. Thousands of Israeli troops remain deployed around the edges of Gaza for a possible invasion. De hele wereld kijkt gespannen naar de situatie in Israël. De aanvallen over en weer blijven doorgaan. In Nederland waren in diverse steden protesten tegen het geweld, zoals op het Jaarbeursplein in Utrecht. Over de illegale nederzettingen, dat mensen uit hun huis worden gezet, de basale mensenrechten worden geschonden. En ja, dat het gewoon een wanhopige situatie is waarin de Palestijnen zitten. Het eindigde in Utrecht iets minder vriendelijk, net als een dag eerder in Den Haag. Daar bleek vandaag dat een Israëlische vlag is verscheurd tijdens een protest. En even verderop in Den Haag, op het Binnenhof, sprak de nieuwe informateur over een ander type oorlogssituatie. Soms is het nodig dat iets even ontploft. Dan kun je daarna weer makkelijker verder. Maar ik denk wel dat na 2 maanden ontploffing het nu tijd is om gewoon weer echt met die inhoud aan de slag te gaan. Ja, het gaat natuurlijk over de formatie van een nieuw kabinet. We moeten door, zegt Mariette Hamer. En we zitten wel in een situatie waarin dat ook niet kan wachten. We zitten toch in een grote crisis nog steeds met z'n allen. Morgen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend welke vakantielanden weer op geel gaan. Het Europees Parlement wil daarom een gratis PCR-test voor vakantiegangers die nog geen prik hebben gehad. Stel je voor, je bent een gezin met 2 kinderen en je wilt heen en terug. Dan ben je zo 1000 euro kwijt. Alleen maar omdat jij de grens over wilt gaan en je toevallig nog niet aan de beurt was met de vaccinatie. Maar werkgevers zitten niet te wachten op personeel dat terugkomt van Ibiza. In principe dat ze 5 dagen of 6 dagen in quarantaine moeten als ze terugkomen. Dan zijn de regels dat ze zelf die vakantiedagen extra op moeten nemen. De veiligste oplossing naar Vliebiza, oftewel Vlieland. Dat doe je dit weekend in een historische boot uit de jaren 50, omdat de normale veerboot uit de vaart is. Ja, unieke ervaring. Ja, ik vind het fantastisch. En heb je die lampjes gezien? Die zou je zo eraf halen en meenemen. Maar er klinkt ook wat kritiek, al vindt de kapitein dat onzin. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het te lang vinden duren. Het is natuurlijk niet de sneldienst. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ewout de Jong die las de kranten van zaterdag. Opnieuw zijn er aanwijzingen dat Chinese zonnepanelen die in Nederland worden verkocht zijn gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders. Dat is nieuws van het Financiële Dagblad. Alleen al in Nederland is zeker 80% van de verkochte zonnepanelen van Chinese makelij. Nieuw Engels onderzoek toont aan dat Oeigoeren in de gehele productieketen worden gebruikt. Het FD noemt met name Jinko Solar, dat veel in Nederland verkoopt. Er zijn aanwijzingen dat het bedrijf meedoet aan arbeidsprogramma's waarbij Oeigoeren uit hun huis worden gehaald, militaire training krijgen en aan het werk moeten in fabrieken die zonnepanelen maken. De grootste fabriek van Jinko Solar blijkt in China op hetzelfde terrein te staan als een groot interneringskamp. Het AD schrijft over willekeur bij uitnodigingen voor coronavaccinaties vanwege medische indicatie. Deze week kregen mensen tussen 18 en 60 jaar die ook voor een griepprik worden uitgenodigd een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Huisartsen kunnen daar zelf patiënten aan toevoegen, maar de ene praktijk is daarin makkelijker dan de ander. En zo ontstaat willekeur met soms vervelende gevolgen. Bijvoorbeeld voor kankerpatiënten die met hun chemokuur moeten beginnen. Vaccinaties werken slechter tijdens een chemokuur die bovendien de weerstand aantast. Het is dus belangrijk dat deze patiënten zijn ingeënt voor ze aan hun kuur beginnen. Maar volgens de Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties zijn er genoeg gevallen bekend van patiënten die binnenkort chemo krijgen, maar niet zijn uitgenodigd voor een coronaprik. In de NRC een reportage over de islamitische begraafplaats in Almere. Het was een rustige en half lege begraafplaats tot vorig jaar de coronapandemie begon. En toen werd het druk. De imam met Surinaamse roots had de begraafplaats vooral opgericht voor de Hindoestaanse islamitische gemeenschap van Almere. Moslims van Marokkaanse en Turkse komaf repatriëren hun doden meestal. Maar vanwege corona gingen de grenzen dicht. Tientallen families lieten het lichaam van hun naasten nog bewaren in de koelcel van een uitvaartcentrum of in het mortuarium op Schiphol. Anderen besloten in Nederland een passend graf te zoeken. Inmiddels weten ze de islamitische begraafplaats in Almere goed te vinden. Jarenlang waren daar maar 10 tot 20 begrafenissen per jaar. Tegenwoordig zijn het er 6 per dag. En Griekenland gaat weer open voor toeristen en Trouw is al wezen kijken op het eiland Lipsi. Het strand is schoongemaakt en de parken zijn aangeharkt. Alle vakantieclichés zijn er. Witblauwe huisjes rond een haventje waar vers gevangen octopus te drogen hangt in de zon. De vissers zijn druk in de weer met de netten en de oude mannetjes met pet en borstelige snor zijn er ook. Het enige wat nog mist zijn de buitenlandse toeristen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. One party to call, two people, one falls, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble on. Well, anyone no can do for you, doll. Took a hit, a good hit, like a car. Forget about you and me. You throw forget about you and me. You throw out the recipe. Cause the good love, the good life, the good bits are the recipe. Forget about you and me. Throw out the recipe. It's not about you or me. Throw out the recipe. Forget about you and me. You throw out the recipe. Cause the good love, the good life, the good bits are for free. Een nummer uit 2011, Raccoon was dat, met Took a Hit. De situatie in Israël en de bezette gebieden wordt angstvallig in de gaten gehouden. Ook door de Arabische buurlanden van Israël. Goos Hofstee is Midden-Oostenkenner van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Egypte heeft inmiddels aangeboden om te bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen en Hamas. Israël heeft dat aanbod afgeslagen. Zou Egypte veel kunnen betekenen in deze kwestie? Of iets überhaupt kunnen betekenen? Nou, dat lijkt me eigenlijk niet echt. Ik denk als er één partij is die iets zou kunnen betekenen, dan zouden dat Amerikanen zijn. Egypte heeft natuurlijk het geweld vanuit de Israëlische zijde bekritiseerd. De Amerikanen die zeggen Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Nou, dat is staat wat meer open. Dus als er één partij is die wat meer overwicht heeft, dan is het de Verenigde Staten. Maar toch wordt wel gehoopt op hulp vanuit Cairo. Dat blijft dan uit. Vanuit Hamas bedoel je? Ja. Ik denk niet dat heel snel gaat gebeuren. Ik weet ook niet of Hamas daar echt op rekent. Het is natuurlijk zijn hoop op sympathie en steun en uitspraken van steun. Maar echt daadwerkelijke praktische support, ja, die kans is wel klein. Ja, toch is er kritiek gekomen vanuit Egypte, Turkije, Jordanië op het optreden van Israël. Ja, zeker. Ja, dat zijn eigenlijk de traditionele bondgenoten van de Palestijnen. Die hebben ook het geweld vanuit Israël bekritiseerd. Dat zie je van oudsher eigenlijk, dat zij altijd de kant van de Palestijnen kiezen daarin. Mm-hmm. En dus ook deze keer, dat is op zich niet verrassend. En je ziet aan de andere kant de golfstaten, die dus waarvan er een aantal recentelijk normaliseringsverdragen hebben gesloten met Israël, die zijn nu angstvallig stil. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Maar gezien het licht van de recente ontwikkelingen ook weer niet wel te verwachten. Ja, wel te verwachten. Ja, want kun je nog even schetsen? Ze hebben dus toenadering gezocht tot Israël. Ja. Hoe is dat gegaan in de tijd? Ja, dat is inmiddels alweer een goed aantal maanden geleden. Hebben onder andere de Verenigde Arabische Emiraten hebben een normaliseringsverdrag. President Trump noemde het heel optimistisch een vredesverdrag. Dat is nog iets anders. Maar die normalisering van de diplomatieke betrekkingen. Nou, dat was natuurlijk wel heel erg nieuw. En een van de dingen die je daarbij kan concluderen is dat zij de Palestijnse zaak, dus de steun voor het lot van de Palestijnen, daarbij ondergeschikt hebben gemaakt aan hun eigen, vooral economische, belangen. En dan merk je dus nu dat in zo'n situatie als nu dat ze zich dus ook stilhouden over het geweld dat de Palestijnen dan wordt aangedaan. Dus de Palestijnse zaak, waar we al die decennia over spraken, dat wordt steeds minder, zeker bijvoorbeeld voor die golfstaten, wordt het steeds minder een issue. Kijk, het hangt er weer vanaf welke golfstaat natuurlijk. Hè. Dus het normaliseringsverdrag hebben gesloten, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk in hun belang om nu die betere band met Israël niet te verpesten door opeens heel kritisch te zijn op het optreden van Netanyahu in Gaza. Maar bijvoorbeeld Saudi-Arabië, die heeft geen normaliseringsverdrag gesloten. En de vraag is ook of ze dat ooit gaan doen. Maar Saudi-Arabië heeft wel weer heel erg duidelijke kritiek geleverd op het optreden van Israël. Dus het verschilt echt per golfstaat en afhangend van welke relatie zij specifiek hebben met Israël. En als we dan kijken naar Iran, welke rol speelt Iran hierin? Hebben ze zich al uitgesproken? Ja, Iran heeft net als Egypte onder andere het geweld vanuit de Israëlische zijde verworpen, bekritiseerd. Iran is ook van oudsher eigenlijk een sponsor van Hamas. Zowel als het aankomt op wapens en raketten bijvoorbeeld, maar ook kennis. Dus wat dat betreft staan die duidelijk aan de kant van Hamas. En hebben ze dus ook in hun statements naar buiten toe, hebben ze ook duidelijk de kant van de Palestijnen gekozen. En in hoeverre proberen Hamas en wellicht ook Fatah om zelf actief steun te zoeken in het buitenland? Ja, dat proberen ze. Kijk, Hamas, ik denk niet dat Hamas de illusie heeft dat zij, als een organisatie die toch op heel veel lijsten van terroristische organisaties staat. Hè, dat zij de illusie hebben dat ze nou heel veel diplomatieke, openlijke diplomatieke steun kunnen verwachten. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel zo is, is dat zij steun ontvangen van partijen zoals Iran, maar ook vanuit Hezbollah bijvoorbeeld, hè, Libanon. En vanuit Qatar onder andere. Dat is niet zozeer diplomatieke steun, als wel gewoon praktische steun, financiële steun. Wat hen wel min of meer in het zadel houdt. Dus daar zijn ze natuurlijk wel heel erg bij gebaat. Mm-hmm. Ja, Abbas, hè, van de Palestijnse autoriteit, dat is de concurrent van Hamas. Dus het is een van de redenen waarom Hamas nu doet wat ze doen, is ook omdat ze die rivaliteit met Abbas hebben. En op die manier proberen ze dus eigenlijk hun eigen positie in Gaza sterk te maken en hun populariteit te vergroten door nu met harde hand terug te slaan naar Israël. Maar slagen ze daarin? Zoveel doden, zoveel ellende? Ja, Hamas heeft eigenlijk, het bestaansrecht van Hamas is de strijd tegen Israël. Dus als zij laten zien dat zij wel opkomen, hè, voor de inwoners van Gaza, voor die Palestijnse zaak, en ze kunnen daarbij Mahmoud Abbas afschilderen als zwak, dan wordt Hamas wordt daardoor populairder. Dus ook al vallen er slachtoffers en ook al zou je dus eigenlijk zeggen van ja, dan maakt ze niet populairder, ja, is juist die drive en die harde hand en die wat zij dan beschouwen als moedig optreden tegen Israël, die strijd tegen Israël, dat maakt hen toch populair. Dus die strategie werkt wel degelijk? Ja. Ja. En Hamas stond al op winst in de peilingen, maar omdat Abbas de verkiezingen heeft uitgesteld, werd dat nog niet verzilverd. Maar mijn inschatting is dat ze nu alleen nog maar populairder worden. Ja, je noemde al eerder natuurlijk een heel belangrijk land in deze Amerika. Ja. Wat is hun rol? Hebben ze zich al duidelijk uitgesproken? Joe Biden natuurlijk, dit wordt zijn eerste grote conflict. Yeah. Yeah. Tussen Israël en Hamas? Ja, Biden die wilde eigenlijk juist zich een beetje terugtrekken, hè, uit het Midden-Oosten. Die wilde zich gaan richten op China en Rusland. En dit gooit een beetje roet in het eten, want hij moet wel iets. Yeah. Hij heeft gezegd, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Nou, dat is eigenlijk de traditionele, het traditionele standpunt van de Verenigde Staten. Ja, dat kun je bijna uittekenen. Ja, dat is bijna cliché geworden. Ja. Maar zijn diplomaten daaronder, die hebben ook wel uitspraken gedaan dat ze toch wel kritisch zijn op de mate van het geweld wat Israël laat zien. En natuurlijk, je kan jezelf verdedigen, maar dat wil niet zeggen dat je ook bijvoorbeeld civiele infrastructuur hoeft aanvallen of daar verder een grens over hoeft te gaan. Dus ja, mijn inschatting is dat Biden zich min of meer op de vlakte zal houden. Maar via die wat lager geplaatste diplomaten of gezanten, dat ze dan toch wel enige kritiek kunnen uiten op die manier. Ja, en verwacht u dat dit conflict nou nog verder militair zal worden uitgevochten? Je bedoelt met een grondoffensief? Ja, of dat het wellicht toch nog, dat ze eruit kunnen komen via onderhandelingen of gesprekken? Ja, er wordt natuurlijk veel gesproken over zo'n grondoffensief. Ik denk niet dat er echt van gaat komen. Simpelweg omdat het militair niet heel veel bijdraagt. En het brengt een heel groot risico met zich mee voor Israël. Dat een grondoffensief brengt casualties met zich mee. Ik denk dat het heen en weer schieten van de raketten nog wel even door zal duren. Want Israël heeft nu, kijk, het is in het belang van Netanyahu om te laten zien dat hij de winnaar is. Dus als hij met overweldigende kracht via luchtaanvallen en artillerievuur vanaf de grens kan laten zien, ik heb genoeg capaciteit van Hamas kunnen vernietigen, ik kan mezelf hier als winnaar uitroepen, dan heeft hij zijn doel bereikt. Daar is niet per se een grondoffensief voor nodig. Het zal nog wel even doorduren, maar ik denk niet dat het uiteindelijk zal ontaarden in een full-blown grondoorlog. Simpelweg omdat ik niet denk dat Netanyahu daar uiteindelijk belang bij heeft. Maar de slagkracht van Israël is natuurlijk vele malen groter dan van Hamas. Dus ze zullen dit uiteindelijk altijd toch wel winnen? Ja, als het tot een grondoorlog zou komen, dan is er geen twijfel over mogelijk dat Israël dat zou winnen. En ook in de capaciteit van luchtaanvallen of raketaanvallen heeft Israël gewoon het overwicht. Dus dat is ook niet eens de vraag eigenlijk. Vanuit Hamas is het meer een Ze proberen ook echt wel schade aan te richten. Maar het is vooral laten zien dat ze bereid zijn om heel hard terug te slaan. Met alles wat ze hebben. En die capaciteit is wel de afgelopen jaren toegenomen. We gaan de komende tijd zien hoe het zich zal ontwikkelen. Dank Goos Hofstee, Midden-Oostenkenner van Instituut Klingendaal. It's a shame van de Spinners uit 1970 alweer. Morgen vervalt het negatief reisadvies voor de hele wereld. Er wordt weer per land gekeken of we er deze zomer op vakantie kunnen. Maar zitten die andere landen wel op ons te wachten? We doen een belrondje met onze correspondenten in Frankrijk, Italië en Griekenland. Allereerst Griekenland. Goedenavond, Connie Keesen. Goedenavond. Ja, de Grieken gooien het land als een van de eerste landen weer open. Zijn wij Nederlanders daar alweer welkom? Ja, zeker wel. Als je maar een vaccinatiebewijs hebt of een negatieve PCR-test die niet meer dan 72 uur oud is. En of als je al recent corona hebt gehad, want er zijn dus wel wat voorwaarden nog. En ja, ook voor bepaalde delen van Griekenland moet je terug in Nederland in quarantaine. Nou zijn dat niet de eilanden, de Noord-Egeese en Zuid-Egeese eilanden, en inmiddels ook de eilanden aan de westkant. Daar hoeft het niet meer voor. Maar ja, Griekenland wil graag de Nederlandse toeristen weer hebben. Ze zitten echt om ons te springen. Van ja, staan. Zeker. Griekenland staan te springen. Ja, ja. Want vorig jaar was het natuurlijk een rampjaar voor een land dat zo afhankelijk is voor toerisme. En meer dan 20% van de banen zijn in die sector. En ja, als ik een paar cijfers mag noemen. Vorig jaar, of in 2019, waren er ruim 30 miljoen toeristen in Griekenland. Vorig jaar 7 miljoen. En dat leverde in 2 jaar geleden leverde dat ongeveer 18 miljard euro op. Mm. En vorig jaar net 7. Dus je kan je voorstellen dat de Grieken staan te springen om toeristen. Ja, misschien. En als we daar eenmaal zijn op vakantie, aan welke regels moeten Nederlanders of moeten toeristen zich dan houden? Ja, daar zijn nog wel wat regels waar Nederlanders misschien nog wel even van zullen opkijken. Want er is bijvoorbeeld nog wel een avondklok. Hè, van 1:30 tot 5:00 ochtends. Moet je toch binnen zijn. En je loopt het risico als je dat niet doet om een boete van €300 te krijgen. Verder is het natuurlijk zo dat hier binnen en buiten mondkapjes verplicht zijn. Dat zijn jullie ook niet gewend in Nederland, geloof ik. Zo zijn er nog wel wat regels. Maar ja, aan de andere kant, de terrassen zijn open. De winkels mag je erin, zonder afspraak. De musea, de theaters, openluchttheaters en bioscopen gaan open. En het is natuurlijk mooi weer hier. Dat is natuurlijk altijd daar, hè, in deze periode. Hoe zwaar heeft Griekenland eigenlijk geleden onder die coronacrisis? Nou, de economie is zwaar getroffen. Niet alleen hotels, niet alleen de toeristensector, ook winkels die moesten gesloten zijn. We hebben hier een lockdown van 6 maanden gehad. Mm-hmm. En net eigenlijk een maandje of zo is het allemaal weer open gegaan. Dus ja, er zullen best ook in de toeristische sector, maar ook bij midden- en kleinbedrijven zullen zeker mensen zijn die het niet meer gaan redden. Die zullen dicht blijven. Goed, dankjewel, Connie Kees in Griekenland. Gaan we direct door naar Frankrijk, naar correspondent Frank Renaud. Goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, kunnen Nederlanders gewoon naar Frankrijk reizen op dit moment? Nee, gewoon nog niet. Maar sinds 3 mei zijn de grenzen wel weer open voor Europeanen. Die mogen gewoon Frankrijk binnenkomen als ze een negatieve testuitslag bij zich hebben. En vanaf 9 juni dan gaan echt massaal de grenzen open. Dan zijn alle toeristen weer welkom in Frankrijk. Allemaal uit alle hoeken van de wereld, 9 juni. Maar dan wel met een coronapas, zoals dat heet. Hè. Zo'n pas waaruit dan blijkt, met zo'n QR-code op je telefoon bijvoorbeeld, dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Alleen ja, die pas bestaat er nog niet helemaal in Europa, zullen we maar zeggen. Die moet er in juni misschien wel komen. Maar dat is het plan zoals de regering dat nu op tafel heeft gelegd. 9 juni met zo'n coronaplas mag iedereen het land in. En welke verwachtingen hebben ze daar in Frankrijk van het komende toerismeseizoen? Nou, ze zitten erom te springen, zou je kunnen zeggen. De toeristische sector hoopt dat er 20-40% meer toeristen komt dan vorig jaar. Het rampjaar 2020 door corona, zullen we maar zeggen. Toen er heel weinig mensen reisden. En ze zitten er ook echt om te springen. Ik hoorde je het net aan Connie vragen inderdaad in Athene. Hoe daar zit nou hier ook echt door. Er is een speciale campagne gestart door alle toerismebureaus om buitenlandse toeristen weer te trekken. Want die zijn ongelooflijk belangrijk voor de Franse economie. In 2019, voor corona begon, kwamen er hier 90 miljoen toeristen naartoe. Frankrijk is het populairste vakantieland in de wereld. 3/4 van die toeristen kwam uit Europa en zelfs 5% uit Nederland. Dus Frankrijk zit echt wel te wachten op de Nederlanders, ja. En hoe zit het met de trekpleisters? Kunnen we de Eiffeltoren op, het Louvre in? Nou ja, dat is echt nog heel erg afwachten. Want de regering heeft dus dat plan bekendgemaakt. In stap wordt alles versoepeld weer. Hè. Met straks dus ook de buitenlandse toeristen. Maar het Louvre bijvoorbeeld, het grote museum met de meeste bezoekers ter wereld, heeft nog geen datum genoemd van wanneer ze opengaan. De Eiffeltoren, ik heb het vandaag nog nagevraagd. De Eiffeltoren is dicht, weten nog niet wanneer ze opengaan. De Moulin Rouge, toch ook zo'n toeristische trekpleister in Parijs, die hebben gezegd, wij zouden officieel per 19 mei open mogen gaan, omdat het een soort theaterzaal is. Maar dat kunnen we nog helemaal niet, want als wij onze shows weer allemaal op het podium willen krijgen, dan kost ons dat zeker 6 weken voorbereidingstijd. Dus daar is ook nog niet bekend op welke datum ze opengaan. Dankjewel, Frank. We eindigen ons rondje in Italië. Daar is Mustafa Margani. Goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, zitten ze in Italië op Nederlanders te wachten? Heel erg. Zo erg zelfs dat je vanaf aankomende zondag al langs kunt komen als je wilt. Er was een beetje onduidelijk de afgelopen dagen hoe dat zou gaan. Er werd gesproken over data wanneer de quarantaineperiode zou worden opgeheven. Je zou eigenlijk 5 dagen quarantaine moeten houden als je hier naartoe kwam. Dat wordt geschrapt. Er werd gesproken over uit welke landen je mocht komen. Maar vandaag heeft de premier Draghi besloten dat reizigers vanuit Schengenlanden en Israël en het Verenigd Koninkrijk langs kunnen komen. De laatste 2 landen, omdat ze gewoon een heel hoog vaccinatiegraad hebben. Ja, de Schengenlanden, omdat het natuurlijk heel erg belangrijk is voor de Italiaanse economie. En dat is toch ook wel vooral waarom Draghi dat besluit heeft genomen. Er is heel veel druk geweest van ondernemers in de toerismebranche. 13% van de economie hier is afhankelijk van toerisme. Dus premier Draghi zei, de komst van toeristen, dus ook Nederlanders, ja, dat is echt gewoon cruciaal voor de Italiaanse economie. En met welke maatregelen moeten mensen dan rekening mee houden als ze toch richting Italië gaan? Nou, in eerste instantie dat je gevaccineerd moet zijn of negatief getest als je hier naartoe komt. En als je daadwerkelijk volgende week al komt, dan moet je rekening houden met heel veel ouderwetse maatregelen. Dus mondkapje op, ook buiten. Alle horeca die vinden trouwens buiten plaats op dit moment. Dus op terrassen ontbijten, lunchen en avondeten. Dus ja, hoop op constant weer, wat het op dit moment is. Dus je hebt geluk als je volgende week komt. En je kunt niet heel laat op het terras zitten. Om 10 uur is er een avondklok, dus dan gaat alles dicht. Maar de situatie is heel vloeibaar, dus het kan best zijn dat, omdat het zo goed gaat met de besmettingen, er over een paar weken wat minder maatregelen zijn. Maar hou in ieder geval tot eind juni wel rekening met een zekere vorm van maatregelen. Ja, en ik begreep dat San Marino wel een hele opmerkelijke manier heeft gevonden om toeristen toch die kant op te halen. Ja, de Italianen die zeggen, onze reden om hier te trekken naar Italië is omdat je weer naar Italië op vakantie kan. De mensen rekenen er wel op dat er genoeg gewillige mensen zijn om te komen. Maar ja, niet heel veel mensen zijn gewend om naar San Marino te komen, omsloten door Italië. Dus die gaan vaccinaties inzetten om toeristen te trekken. Zijn daar al wekenlang geen besmettingen te vinden, geen coronadoden. Omdat een groot deel van de bevolking is ingeënt met een hele grote lading Sputnik die ze van de Russen hebben gekregen. En nu willen ze toeristen trekken met vakantiepakketten die gebaseerd zijn op een vaccinatie. Dus als je naar San Marino wil komen, moet je een week van tevoren een hotel boeken. Nou, dan kun je lekker naar de restaurant of naar de casino. En op de laatste dag krijg je een prik. Moet je terug naar je eigen land? Of je blijft gewoon 3 tot 4 weken. En dan moet je weer 3 dagen in een hotel boeken. En dan kun je op de laatste dag je 2e prik krijgen. Dus die hebben het helemaal gebaseerd op het feit dat je dan een vaccinatie krijgt. Maar ja, moet je wel een Russische prik willen, Simone, als je die kant op gaat? Ik weet niet of je daar zin in hebt. Het Sputnik-arrangement is dat dus in San Marino. Ja, goed. Exact. Dankjewel, Mustafa Margadi vanuit Italië. Iets heel anders dan. Komende woensdag start de BNNVARA documentaire-serie Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis. Het is de geschiedenis bekeken door de ogen van de Molukkers zelf. En de tv-serie en ook een bijbehorend boek zijn gemaakt door onze eigen oogcollega Koen Verbraak. 4 jaar hebben ze voor gevochten voor Nederland, omdat Nederland de kolonie wil behouden. Ze hebben voor Nederland moeten moorden. Nou, dan wil ik dat ze dus nu ook de slachtoffers van die oorlog ook herdenken. Van die oorlog ook betaald geven. Want dat is nooit gebeurd. Dat is nooit gebeurd. Die erkenning wil ik hebben. Goedenavond, Koen. En ook van harte welkom Jefta Patikawa, die in het boek en de serie ook aan het woord komt. Hi. Koen, om met jou te beginnen. Je maakte eerder een documentaire over de Molukse kaping in 1977. En ook Onze Jongens op Java over Indië-veteranen. Waarom wilde je nu dit verhaal optekenen, 70 jaar na de komst van de allereerste Molukkers naar Nederland? Nou, omdat het een verhaal is dat niet alleen van de Molukkers is, maar wat bij de Nederlandse geschiedenis hoort. En waar ik, toen ik me erin verdiepte, eigenlijk van de ene verbazing in de andere viel. Ik dacht dat ik er veel van wist, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En toen dacht ik, ja, dat is, als ik het niet weet, weten andere mensen dat ook niet. Dat is toch een soort gat in onze kennis van de geschiedenis. En ik vond het een mooie aanleiding, die 70 jaar, om te proberen dat gat een beetje op te vullen. Ook niet op school gehad over... Nou ja, kijk, ik was een jongetje toen de treinkapingen plaatsvonden. Dus dat kreeg ik natuurlijk allemaal wel mee. Maar hoe het nou precies in elkaar zat en waarom het zo is gelopen zoals het is gelopen, dat hoorde ik niet op school, zeker niet. Nee. Ja, Jefta, 3e generatie Molukse Nederlander en een van de geïnterviewden dus. Je hebt de documentaire al mogen bekijken. Hoe was dat? Ja, ontroerend, aangrijpend ook. En ik vind het heel sterk dat Koen alleen Molukkers, de Molukse Nederlanders, aan het woord heeft gelaten. Want door drie generaties aan het woord te laten, waarin de tweede generatie vertelt over het leed en verdriet van de ouders, tegelijkertijd met een spagaat in Nederland zat, van kunnen we ieder moment terug of moeten we hier iets opbouwen. En de derde generatie, die, ja, zoals Koen het omschrijft, zich eigenlijk schijnbaar moeiteloos weet aan te passen. En door die drie generaties het woord te geven, worden ook overeenkomstige thema's meer belicht. Zoals het leed en verdriet van die eerste generatie, dat toch door blijft werken. Maar wat ik belangrijker vind als iemand van die derde generatie, is dat je ook de veerkracht ziet van die gemeenschap. En ik vind het heel mooi gedaan. Ik kan niet wachten tot het wordt uitgezonden. Ja, Koen, toch heel even, want heel veel mensen kennen die geschiedenis dus onvoldoende. Ons geheugen opfrissen. Waarom kwamen in de jaren 50 de schepen met aan boord Molukkers, familie van Jefta, naar Nederland? Nou, heel kort door de bocht uitgelegd en daarbij nuances een beetje uit het oog verliezend, kwam het erop neer dat die knillers aan de kant van Nederland hadden gevochten. In elk geval tijdens de decolonisatieoorlog. Ja, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Ja, zeker. En uiteindelijk moest Nederlandse kolonie afstaan. En werd dat een land dat niet meer een kolonie was van Nederland. En daarmee werd het knil opgeheven en was het probleem eigenlijk, ja, wat moeten nu met die knillers? En daar zit nog een heel verhaal achter, maar uiteindelijk werd er besloten om ze dan voorlopig maar naar Nederland te halen, om dan te kijken, dan kopen we tijd en dan komt er misschien een oplossing. Ja, de gedachte was tijdelijk dus naar Nederland. Voor een maand of 5-6. Voor een maand of 5-6. Jefta, jouw beide opa's zaten bij die knil dus, het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Waarom besloten zij zich in der tijd daarbij aan te sluiten? Nou, mijn opa van mijn moeders kant, die was gewoon op zoek naar avontuur. Hè. Je kan je voorstellen dat als je op zo'n eiland leeft, op zo'n dorp, ja, dat je meer wilt zien van de wereld. Dus, en mijn andere opa van mijn vaders kant, ja, die zag het echt, dat was echt een economisch doel, hè. Die wilde geld verdienen. Dus ik denk dat het beeld van de Molukker als trouwe soldaat, hè, die dient voor het koninkrijk, ja, dat wel genuanceerd moet worden. Want dat hoor je vaak, hè? Knillers, loyaal aan Nederland, loyaal aan Wilhelmina. Ja. Maar dat blijkt toch iets genuanceerder te zitten. Ze kozen ook voor het avontuur en voor de vooruitgang. En inderdaad om verder te komen dan hun eigen plek waar ze geboren waren. Want zoveel keuzes waren er vaak niet, hè, in zo'n kampong om je te ontwikkelen. En, dan maar bij het leger. Ja. Ja, en ik denk dat het beeld van die trouwe soldaat, ja, dat vooral het beeld is wat de Nederlandse kolonisator in dit geval wilde opleggen en wilde vertellen. En ik werk zelf in het Nationaal Archief in Den Haag. En als je die archieven leest op een andere manier, dan zie je ook dat er andere redenen waren waarom ze zich bij het kniel aansloten. Ja, jouw familie kwam uiteindelijk terecht in kampen, in een kamp in Vaassen. Kun je beschrijven wat voor kamp dat was, hoe het leven daar was? Nou, kijk, in tegenstelling tot de meeste barakkenkampen, zoals Woonoord, Vught of Schattenberg in het noorden, waar voormalig, mijn vader is. Voormalig kamp Westerbork, hè? Voormalig kamp Westerbork, sorry, ja. Waar mijn vader is geboren, was Vaassen eigenlijk pas in 1958 gebouwd. Ten eerste voor de werkgelegenheid die ontstond in Vaassen. Dus ze waren op zoek naar werknemers. Maar daar werd uiteindelijk Molukkers in gehuisvest. Mijn familie heeft daar, ik ben in zo'n barakkenkamp geboren in 1977. En in 1976 was er een gewelddadige ontruiming. Dat was de periode ook dat Molukkers van barakkenkampen over zouden gaan naar stenen huizen. Maar de gedachte was dat we hier tijdelijk zouden zijn. Dus dat ging met heel veel verzet. Hè. Men wilde niet in een stenen huis, want dat betekent hier blijven. Dat betekende permanent in Nederland blijven. Nou, toen was op 14 oktober 1976 ging het gerucht, daar een week daarvoor, dat er zware wapens aanwezig zouden zijn in dat barakkenkamp, waardoor er 500 marechaussées en 25 panzerwagens op de vroege morgen, op 14 oktober, de bewoners verrasten. Dus, en dat zijn best gruwelijke beelden. En dat zijn hele gruwelijke beelden. En de situatie was zo complex omdat de nieuwe woonwijk gebouwd moest worden op de plek waar het barakkenkamp stond. Nou, enkele bewoners weigerden het barak te verlaten, waaronder mijn familie. Alleen Ja, mijn oma die las haar brieven gewoon niet. Die las de maakte de enveloppen niet open. Die had 10 kinderen, waarvan er later ook nog eens 8 verslaafd raakten aan de harddrugs. Dus ja, het is een heftige geschiedenis. En als je alleen al naar Vaassen kijkt, de woonoord waar ik ben geboren, ja, daar is al zoveel over te vertellen. Laat staan die andere plaatsen. En ik denk dat in de documentaire van Koen Verbraak wel heel mooi naar voren komt. Ja, je noemde het zelf al. In het gezin waarin je opgroeide was verslaving. Je ouders waren beide verslaafd aan heroïne. En er was veel verslaving in de Molukse gemeenschap. Met name eind jaren 70, begin jaren 80 was het zelfs zo dat in bijna elk gezin wel iemand verslaafd was. En het had heel erg te maken met de periode van de treinkapingen. Was net achter de rug. Die kapingen hadden eigenlijk niet iets concreets opgeleverd. En die tweede generatie die zich de pijn van hun ouders zo had aangetrokken en zich daarvoor had ingezet, dat moest constateren dat ze dus op een doodspoor zaten. En dat leidde tot veel drugsverslaving inderdaad. En wat betekende dat voor het gezin waar jij in opgroeide, Jefta? Nou goed, men heeft natuurlijk vaak een clichébeeld van verslaafde mensen. Maar ik denk dat hechte gemeenschap die de Molukse gemeenschap kenmerkt ook, dat er ook voor zorgde dat dat die verslaafden goed werden opgevangen. Die werden niet links gelaten door familie. Dus ik ben bij mijn oma opgegroeid. Je kon aan de buitenkant niet zien dat ze verslaafd waren. En ook een belangrijk punt om te benoemen is dat er na die gebeurtenis in de jaren 70 stonden Molukkers zelf op. Ze zorgden voor eigen hulpverleningsinstanties. In Vaassen, waar ik vandaan kom, was er een hulpverleningsinstantie wat zich richtte op werkloosheid, drugsverslaving. En die jongeren werden opgevangen door hun vrienden zelf. Nou, dat project heeft jarenlang doorgelopen. En daarin zie je eigenlijk de veerkracht van die gemeenschap ook. Dus ze hebben op eigen kracht, zonder hulp van instanties die ze ook niet vertrouwden. Want je kunt je voorstellen dat na die jaren 70 dat het wantrouwen groeide naar de overheid en naar instellingen om hen heen. Dus ja, die oplossingen kwamen vanuit de gemeenschap zelf. Ja, viel jij dat ook op, die veerkracht van de eerste en de tweede generatie Molukkers hier in Nederland? Zeker. En ook de derde generatie waar Jefta toe behoort. Ja. Dat is heel opvallend. En die jonge Molukkers doen het ook allemaal heel goed. Die vinden hun plek in de Nederlandse maatschappij op alle gebieden. Ik bedoel, vroeger waren Molukkers of muzikant of voetballer, zal ik maar zeggen. Ja, Simon Tahamata zit ook in je documentaire. Erin, ja. Maar tegenwoordig zijn ze gewoon hersenchirurg en noem maar op. Of werken ze bij het Nationaal Archief. Ja, of ze maken een film, De Oost van Jim Tohoto, die gisteren is uitgekomen. Maar nou, ik denk dat een hele spraakmakende film is en die toch wel voor heel veel discussies zal zorgen over een periode waar we heel weinig van weten. En wat ook wel in de documentaire van Koen terugkomt. Maar jij bent dus derde generatie Molukse Nederlanders. Kijk je anders naar die Molukse geschiedenis dan je ouders en je grootouders? Ik denk het wel. Ik denk dat dat wordt in de documentaire komt dat ook naar voren. Molukse Nederlanders die lijken zich schijnbaar moeiteloos aan te passen in de samenleving. Dus we houden ons nog wel steeds bezig met Molukse geschiedenis, maar dan wat breder. Het gaat nu vaak over koloniale geschiedenis. Hè. Je hebt Molukkers die bij de Black Lives Matter demonstratie staan en die echt pleiten voor een kritischere omgang met de geschiedenis. In dit geval koloniale geschiedenis. Mm. Ik denk dat ook laat zien dat de derde en de vierde generatie ook letterlijk meedoet en zich ook mengt in maatschappelijke discussies. En dat vind ik een heel positief. En niet de slachtofferrol betrekt, hè? Dat is heel opvallend. Ja, ja. En Koen, tot slot, ben jij als historicus nog iets nieuws te weten gekomen na al deze interviews en gesprekken? Is je beeld op een bepaald manier toch gekanteld over die geschiedenis van Molukkers in Nederland? Gekanteld is een groot woord, maar het werd me wel duidelijk dat wij toch wel als natie iets uit te leggen hebben aan die eerste generatie Molukkers. Dat is zeker. Dat werd me wel heel duidelijk. En het kwam allemaal nog in een scherpere context te staan. Ja. Dankjewel Koen Verbraak en Jefta Patikawa. En Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis, is vanaf 19 mei 4 weken lang te zien op woensdag om 20:30. Mag ik ook nog zeggen dat er ook een boek is? Zeker, noem de titel. Dat is De Molukkers, een vergeten geschiedenis. Dankjewel, hebben we alles genoemd. Top. Dankjewel Koen Verbraak, Jefta Patikawa. We gaan even naar iets heel anders, naar harpmuziek. Amber, Remy van Kester is live in de studio. Thank you. Ik word heel blij van live muziek in deze coronatijd. Iemand live in de studio met een muziekinstrument. Dankjewel, Remy van Kesteren. De compositie heet Amber. Kom erbij zitten. Je komt rechtstreeks van de repetities van het Dutch Harp Festival. Het wordt dit weekend in Tivoli Vredenburg in Utrecht gehouden. Zonder publiek, helaas natuurlijk. Mensen kunnen er wel online bij zijn. En je bent niet alleen met de grote harp gekomen, maar je hebt er nog eentje meegenomen, hè? Ja, een hele kleine. Ja. Het is de allergrootste harp eigenlijk. En misschien wel de allerkleinste. Of in ieder geval een... eigenlijk de soort instap harp. Ik noem hem zelf graag de IKEA harp, want je kan hem echt met een moersleuteltje in elkaar zetten. Ja. En die komt eigenlijk uit een zekere frustratie terecht. Heel vaak in mijn leven hebben mensen mij aangesproken en gezegd: oh, ik had zo graag ook harp willen spelen. Maar ja, die harp is zo duur, dus ik mocht niet van mijn ouders. Wat kost een beetje harp? Ja, de goedkoopste harp, zeg maar, die je kan kopen, is al snel €1600. Dus dat is nogal een bedrag. Mijn ouders hadden het geld ook niet, dus ik kon hem in eerste instantie gelukkig lenen via. Maar heel veel mensen komen dus naar me toe en die zeggen: ja, ik heb die kans niet kunnen krijgen. Ik moest maar een ander instrument kiezen. En een paar jaar geleden werd ik gebeld door Marco de Sosa van het Leerorkest, de directeur daarvan. Dat is een geweldig initiatief in de Bijlmer om alle kinderen daar een instrument te kunnen laten spelen. Die mogen dan kiezen wat ze willen. En wat blijkt? Al die nieuwe Nederlanders kiezen allemaal voor de harp. Ze willen allemaal harp spelen. En ja, dat vond ik zoiets fantastisch natuurlijk. Alleen hij zei: ja, ik moet ze nu heel vaak toch een beetje pushen richting de viool of de fluit. Want voor één harp, daar koop ik 10 violen voor. En toen dacht ik: ja, dit is de druppel. Nu moeten we er wat aan gaan doen. En er moet gewoon een goedkope harp komen. Eentje waar je gewoon meteen op dat instrument kan beginnen als die passie is overgeslagen. En dat mondde uit in deze IKEA-harp. Ik weet niet hoe vaak we dat mogen zeggen van de publieke omroep, maar ik denk dat dit de laatste keer is. Want hij heet officieel Harp-I, hè? Ja, het is de Harp-I. Ik moest toen denken aan Joris Beets. En dat is een innovator, een ontwerper. Hij speelt harp. Hij heeft ooit, omdat hij dat graag wilde, een draagbare harp ontwikkeld. Een fantastisch instrument. En ik dacht meteen: ja, volgens mij is hij degene die onconventioneel genoeg kan denken om zo'n nieuw instrument te bouwen. Want vanuit de harpbouwers komt het niet. Want ja, die hebben geen belang bij om zo'n goedkoop harpje te maken. En hij ging aan de slag en hij ging knutselen. En wat hij allemaal gedaan heeft, weet ik niet. Ik had het ook niet kunnen doen, maar hij heeft het gemaakt. En, ik wil hem graag horen, Harpy. Ja, de Harpy, hier is die. Het is dus ongeveer een kwart van je grote harp. Zo kunnen we dat stellen? Ja, hij is echt een stuk kleiner. Ja. Hij is net in elkaar gezet, dus hij moet af en toe nog een beetje gestemd worden. Maar hij klinkt toch echt heel goed. En wat heeft hij gedaan is, de harp heeft eigenlijk geen klankkast, maar je kan hem wel versterken. En op die manier kan je dus eigenlijk, je bespaart heel veel hout, heel veel kosten. En je kan hem toch heel goed laten klinken. En zeker ook in het leerorkest, waar al die kindjes moeten opboksen tegen de trompetten en de drums. Dan kan die harp toch eindelijk eens een keer erbovenuit komen. Maar het is wel een zelfbouwharp, dus je moet inderdaad zelf in de weer om hem in elkaar te zetten. Is dat is... Ja, er gaan heel veel manuren zitten in het stemmen van de harp, in het assembleren. En het leerorkest heeft zelf een geweldig instrumentendepot. En daar kunnen ze... In dit geval, we zijn nu aan het crowdfunden voor 300 harpjes. Mm-hmm. We zijn bijna halverwege. En die worden daar allemaal in elkaar gezet. Maar je kan het dus ook zelf doen. Je krijgt echt een zo'n boekje van zo'n IKEA grote, boekje, ja. grote meubelfabrikant. Ja. Het Zweden erbij en een moersleutel. En dan kan je in principe je eigen harp in elcaar zetten. Want die grote kosten dus ongeveer 1600. Wat betalen mensen? Deze niet hoor, je wijst naar... Oh nee, die is veel duurder waarschijnlijk. Ja, nou, dat zou mooi zijn, ja. En je kan hem ook niet met een moersleutel in elkaar zetten trouwens. Nee, maar wat kost de kleine? Deze is nu zo'n €450. Dus dat is bijna 4 keer zo goedkoop. Nou ja, een beetje creatief rekenen. En we hopen dat als de productie nog verder omhoog gaat, dat die nog verder kan dalen in prijs. Maar het is al een heel groot verschil. En je ziet dus inderdaad dat veel jonge kinderen denken: nee, we willen graag die harp bespelen. Ja, dat is toch populair. Fantastisch. Ja, had je dat verwacht? Nou, eigenlijk wel. Ik bedoel, ja, ik denk eigenlijk wel. Het is wel grappig. Hier in Nederland heb ik heel vaak in interviews de vraag gekregen: wat moet je achter die harp? En ik heb altijd gedacht, volgens mij is het een cultureel ding. En je merkt dus dat aan de, nou ja, ik noem ze even, de nieuwe Nederlanders die overal van de wereld vandaan komen, hun ouders in ieder geval, en helemaal niet belast zijn met ideeën over wat het is. Maar die zien gewoon voor het eerst die harp en die zien die snaren en die voelen precies wat ik voelde toen ik het voor het eerst zag van, die wil ik pakken, ik wil het spelen. En als je het speelt en je gaat met je hand langs die snaren, dan klinkt het gewoon meteen ja, als een soort warme omhelzing. Zo voel ik het zelf altijd. En ja, dan is er geen weg meer terug. En ja, je wil die kinderen natuurlijk gewoon de mogelijkheid geven om die harp dan hup mee naar huis te nemen en te gaan oefenen en het helemaal te ontdekken. En dat kan nu. En wat het ook leuk is aan dit instrument, is dat je hem ook elektronisch kan versterken dus. Maar je kan dus ook met je telefoon, met apps erop, effecten doen. Die kinderen die erop spelen, maar die luisteren ook allemaal naar drillrap en zo, weet je wel. En dat kan ook. Dan kan je nu eindelijk een harp in drillrap. Ja, hoe precies. Vet is dat? De tune gaat strakjes beginnen. Zou je met de harp mee kunnen spelen? Zo met meteen? De tune? Met de tune van Met het oog op morgen. Oh, Goedenacht, vrienden. Gaat dat lukken? Nee, dat wordt denk ik heel lastig. Dat had je me van tevoren even moeten vragen. Oh ja, het werd in mijn oor geroepen, maar dat gaan we dus niet doen. Ja. Maar hebben heel veel kinderen al erop gespeeld, met plezier? We hebben er veel op gespeeld en er gaan er heel veel spelen dit festival. Aanstaande zondag hebben we 10 van deze harpjes in dat orkest verwerkt. Ja. En dan gaan ze nieuwe muziek spelen naast alle grote harpverdettes. Iedereen moet erbij zijn, harpfestival.nl. Harpfestival.nl, natuurlijk, ja. Dankjewel. En de tickets zijn pay what you like, dus het is laagdrempeliger dan ooit. Dus ik nodig iedereen uit om je onder te dompelen in de harpplaneet. Dankjewel. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Dit was Remy van Kesteren. Goeienacht. Huis kopen of verkopen? Wat je zelf doet, betaal je niet. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Je bent terug, we doen het licht weer aan. Het is een nacht bij volle maan. Glentellach, de Schotse whisky die zich overal thuis voelt. Welkom thuis. Glentellach, pleasantly surprising. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrend passen. Geef je huis wat vonk. NPO Radio 1.